राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात है, सब कुछ भगवान ही है, उसको अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो स्वभाव बताते हैं। एक भगवान है, अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है और परा प्रकृति है वो बौद्ध में उसको एक कहते, वो जीव रूप है, एक ईश्वर रूप है। तो जीव रूप एक प्रकृति और परमात्मा रूप एक प्रकृति और 8 में 10 हुई, 10 में सब संसार मात्र मन सा कर्म कर्मणा मन सा दृष्टिया गृहते कर्म से मन से दृष्टि से और सब इंद्रियों से जो देखा जाए आम तमत्तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं है। बड़ी सुगम सरल और श्रेष्ठ बात है। जैसे भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, ऐसे ही भगवान की कृपा से ये ज्ञान मिलता है, उसी कृपा से मिलता है। ये अपना उद्योग से नहीं, भगवान की कृपा से। तो परमात्मा ही है सभी। भागवत में इसको भगवान को भगवान का पहला अवतार बताया है। संसार रूप से भगवान ही पहले अवतार हुआ है, राम कृष्ण आदि पीछे मत्स्य कश्यप वसुधरा आदि अवतार है। सबसे पहला अवतार संसार का है। संसार रूप से भगवान ही प्रकट हुए। अगर आप हम सभी ये विचार कर ले कि भगवान ही है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, सार चीज है। भगवान ही रूप से प्रकट हुए। ये दो भेद होते हैं, एक जनरल एक चेतन। जल है उसका परा प्रकृति है, चेतन है वो परा प्रकृति, और एक परमात्मा 3 है और 2 ये स्वभाव है। सब वासुदेव सर्वम, ये गीता का असली मार्मिक बात है, अर्थ है। गीता का असली अर्थ है वासुदेव सर्वम। तो ये मन में समझ है कि भगवान है, उसमें आचार मंदा वो चीज है नहीं, तरह तरह के सब के सब भगवान है। गंदे से गंदी चीज भी परमात्मा साक्षात, अशुद्ध से शुद्ध चीज भी साक्षात परमात्मा है। जल चेतन सब जीव है, सकल राममय ज्ञान, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी झूपान, सब परमात्मा है। ऐसे नमस्कार करे सब परमात्मा है। वो नमस्कार और नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जाए वो सब एक भगवान है। नमस्कार करने वाला नमस्कार जिसको किया जाए नमस्कार वो, ये सब के सब एक भगवान ही है। ये बहुत बढ़िया बात है। केवल ये मान लें, देखो परमात्मा जानने की वस्तु नहीं है, आत्मा जानने की वस्तु है, परमात्मा मानने की वस्तु है। मान है, जैसे हम माँ बाप को मानते हैं जान सकते नहीं, माँ बाप को जान नहीं सकते, जाने तब हम सावधान में फिर जाने हमारे सामने कोई पैदा हो ना, मैं विदू शुरू करना प्रभु अग्ना महाशय देवता लोग और महर्षि सान कोई नहीं जाने, विदू देवान दानवान ना देवता जाना नहीं, तो मान लेंगे परमात्मा है। ये मानने का ही है, जानने का नहीं। जानना वो होता है सो जाने दे देव जनाई, भगवान कृपा को यज्ञा देते वो जानता है और सब मानते हैं। वो भगवान जानते हैं तो परमात्मा स्वरूप है, ये जानना ही मानना ही है। ये तो सब परमात्मा है, बहुत सरल बात है, स्वीकार कर ले। सरल देश है एक बार स्वीकार कर ले और दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि हम सब एक परमात्मा ही है, सब परमात्मा का स्वरूप है। शेर जी ने एक लिखा है कि एकांत बैठ जाए और विचार कर रहे हैं कि मेरे मन में भगवान ही आवेंगे, जो आवेंगे वो भगवान का स्वरूप ही होगा, उसमें जल आ जाए, चेतन आ जाए, गाय आ जाए, भैंस आ जाए, जो आ जाए इस रूप से भगवान आए। ये उपासना बताई है तो चिंता में चौथे भाग में है। ये आवे देखो, जो मन में आवे वो परमात्मा ही है, क्यों हम परमात्मा के लिए ही बैठे हैं, तो मन में जो आ जाए वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही इस रूप से आए। तो बहुत ही बढ़िया ये बताई बात, भगवान के सिवाय आवे नहीं कोई बात, आवे हिंदु है ही नहीं, है ही परमात्मा, तो आवे तो परमात्मा है। ऐसे बहुत मस्त हो जाए, कैसी उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, ये परमात्मा है। प्रमेद अन्य अन्य होकर प्रमेय नमस्कार खम वायु भगनीम शैलम महेन्द्र ज्योतिषि सत्वानि दुशो द्रुवादी शरद समुद्र सारे शरीरम भग भगवान का, विराट रूप है भगवान का, एकदम केंद्र तक जो कुछ इसको अन्य अनन्य समझ भगवान का शरीर है। कितनी पवित्र भाव थे, कितनी बढ़िया शरीर है, भगवान है भगवान है, खूब वाले भगवान है। जैसे पिता को उन्होंने किया, पिता के समय तो केवल पानी बूंद थी, माँ के समय शरीर पूरा बन गया था, परंतु मैं हूँ माँ है ये ज्ञान किसी को नहीं है, ये मानना ही है, किसी को भी ये होश नहीं है कि इस तरह से हमने जन्म लिया है। सुना है तो सुन करके माना है, जाना नहीं है। एक सुन करके मान लेना होता है, एक प्रत्यक्ष सामने जान लेना होता है, तो जानने का संसार है, मानने का परमात्मा है, मानने का परमात्मा है। तो अपने स्वरूप को तो जानना है, अरे भगवान को मानना है और सेवा करना है, ये तीन ही बात है। करना है सेवा, जानना है अपना स्वरूप, मानना है परमात्मा, तीन बात है। सेवा को कर्म योग और जानने को ज्ञान योग और मानने का भक्ति योग। योगास्त्रयों में आप प्रवक्ता भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है, योगास्त्रयों में आप प्रवक्ता तीन योग है, ज्ञान अहंकार वचन भक्ति। एक ज्ञान है, एक कर्म है, एक भक्ति है। गीता में ही यही है, पहले ज्ञान है, अशो ज्ञान न शुद्ध, ज्ञान के बाद कर्म है, उनके बाद सातवें अध्याय में भक्ति है, चौथा और पांचवा तीसरा चौथा ये कर्म योग है, दूसरे में ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, और सात ऐसे भागवत ये भक्ति योग है। तो ज्ञान होना अपने को जानना और करना कर्म योग। करने में क्या है कि काम करना, और सब दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए करते हैं वो बंधन होता है, ए भगवान के लिए करते हैं मुक्ति होती है। जिस परमात्मा को हम मानते हैं, उस परमात्मा का स्वरूप है, उसे जानना है, ए परमात्मा है, उसको मानना है और करना है सेवा, अपने लिए करना, अपने लिए ये बंधन, और भगवान के लिए करना, भगवान ये करना है कर्म योग, और भगवान को मानना है ये भक्ति योग, करना है सेवा, तीन योग है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निराम श्रेयो विदित से मनुष्य मात्र के मुक्ति करिए, मनुष्य मात्र को बोध करिए, मनुष्य मात्र को जानने के लिए अधिकारी मनुष्य है, देवता और पशु ये अधिकारी नहीं है। भगवान की कृपा से जानना अलग बात है, तो मनुष्य में भी जानने वाले बहुत कम है, वो कृपा से जानते हैं, और भगवान है ये मानते हैं, मानने में कोई जरूरत नहीं है जानने की भगवान है। जैसे माँ बाप को जानते नहीं परंतु मानते हैं, वो मान्यता जानने से कम नहीं है, जानने से श्रेष्ठ है। जानेंगे तो जानने में जो आता है वो संसार आता है, और सेवा संसार ही करना है। परमात्मा मानने में आते हैं, माँ बाप को मानते हैं, वो मानना करने से कमजोर नहीं है, श्रेष्ठ है, वो तो श्रेष्ठ है। वासुदेव सर्वम ये मानना है। चतुर्विधा वदन्ते मम आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। एक आर्थ होता है, एक अर्थार्थ होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक ज्ञानी होता है। ज्ञानी एक ज्ञानी परमात्मा तत्व जानना वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी भक्त है। उसकी शरणागति क्या है? वासुदेव सर्वम, सबको वासुदेव समझे, ये जानना है, ये मानना है, ये जानना नहीं है, मानना है। और सब परमात्मा ये मानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। जिसमें विधि सिद्धि सरल बात है, मैं हूं ये सब कहते हैं। सभी जितने प्राणी है जीव उनमें दो है, एक वृक्षादिक है सावर है, और पशु पक्षी आदि है मनुष्य है। ये जंगम है, चलने फिरने वाला और ऊपर के घास और बुशरूस होते हैं, ये खड़े रहते हैं, ये चलने फिरने वाले नहीं। इसको होते स्थावर और चलने बचाल होते जंगम। स्थावर एक जीव है, एक जीव है जंगम। वे उनकी सेवा करना है, अपने पास जो सामग्री है वो अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, संसार का शरीर है। इस बात से शरीर से संसार की सेवा ही करना है। अपने लिए तो दो चीज करे है, एक धन का संग्रह करना, एक भोग भोगना। ये संग्रह भोग है, ये है रोग, रोग असली बीमारी। सब लोग जिनमें लगे हैं भोगों को भोगना और संग्रह करना, ये दो बातें मनुष्यों में है। इससे पशु श्रेष्ठ है, पशु से बस खाना जानने नहीं है, जानने वाला नहीं है, नहीं जानते, वृक्ष जानते नहीं, स्थावर भी जानने में जानने वाला नहीं है, जंगल में जानने वाला नहीं है। गाय सबसे पवित्र है, जिसे गोमूत्र भी पवित्र होता है, जिसे गोबर विमान पवित्र होता है, हरेक शुभ काम करें गोबर मिलाओ। बारह दिन में तो उसे नाम करा दी, जब गोबर से नीप करके यह गदान करे तो गोबर से पवित्र बनाओ तो गंगा जल है, वो गंगा जल का वास ही गोमूत्र है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है। और जल गंगा जल है, गोमूत्र है, वो मूत्र गोबर पवित्र है, परंतु जानते नहीं, गाय मान पवित्र, गऊ के खुरों से उड़ने वाली रज्जी है वो पवित्र करने वाली है। भागवत में रज्जी का दो बार वर्णन आया है। भगवान गायें चराते हैं तो भगवान के शरीर में वह गौठी उड़ी हुई एक धुएं की तरह ये रज्जी की महीन, तो भगवान के समय वह लगी हुई है महान पवित्र। जैसे भगवान शंकर के मशा लग गई है, आग लगी है, महान पवित्र ऐसे पवित्र है। इस वास्ते वो धूलि का समय शाम के वक्त में गायें सब अपने घरों में आती है, घरों में आती है तो रद्दी उड़ती है। उस रद्दी के समय जो विवाह होता है वो गोधूलिका है। अब मारवाड़ा में कहते गुदली का उषा, गुदली का गोधन है, गोधन गुदली गुदली, तो गोधूली वो समय बड़ा पवित्र माना है। भगवान का विवाह भी गोधूली के समय हुआ है। सीता जी का विवाह गोधूली के समय बड़ा पवित्र माना है। वो पवित्र बेला है, गायों की खुरा से उड़ती है गंगा, तो महीन महीन पृथ्वी की रज्जी धूली से गायों के खुरों से उड़ी हुई मिलती है तो बहुत पवित्र है। वो भगवान के बाला में लगी हुई है, क्यों गायों के पीछे भगवान चलते हैं गोचरण के समय, तो उनके शरीर में सब जगह धूली लगी हुई है। पवित्र बहुत पवित्र बना है वो धूली का समय बड़ा पवित्र माना है। गायों के खुरों से उड़ी हुई रहती विवाह आदि शुभ काम हो उसका मान तो सब भगवान का स्वरूप है। वह गोधूली का कृष्ण भगवान है, गाया और सृष्टि सब क्या है, वासुदेव सर्वम सब भगवान है। कैसी कृपा भगवान ने करी है, हमारा जो मनुष्य जन्म हुआ है इस बात को मनुष्य जानते हैं, पशु में जानने की शक्ति नहीं है। पशु में जानने की शक्ति है थोड़ी, एक चीज खाने की है किसी खाने की नहीं है ये जानते हैं। पशु गाता है आग नहीं खाता, बकरी आग खाती छाड़ी छोड़ ढाक ऊट शरीर आग, गाय भैंस है आग लग जाए तो भैंस का सही सूझ जा और बकरी खा जा। सूखा पत्ता पापड़ की तरह प्रेम सुखा बड़ा सुंदर भोजन है। साग की पत्ती भी आग की पत्तियां हो जाए और पहले काटते है पहले नर्म नर्म पत्ती हो जाए वे गायों बकरियां चढ़ती है खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते। आग के फूल बड़े प्रेम निकालते हरण में गाय हरण हरण में वही खाते है। ये सब भगवान है, बकरियां भगवान है, हरि भगवान है, शारे भगवान है, जंतु जीव सावर जंगम सब भगवान स्वरूप है। कम वायु मग्निम शैलम महेन्द्र ज्योतिषिशोद्रुमादीन सत्वानि ज्योतिष सत्वानि दिशोद्रुमादीन सरत समुद्र नदियां समुद्र हरे शरीर हो, यह भगवान का शरीर है। प्रमेन अन्य सब भगवान महान पवित्र हो जाए। नाम भी गंगा जी हो जाती, झरनों का जल, नदियों का जल, जमुना आदि नदियां मिले, गंगा जी में मिलने के बाद में गंगा जी नाव गंगा जी सब जल गंगा जी, नदियों का नाम गंगा जी, ऐसे सब भगवान में मिल जाते हैं तो सब पवित्र हो जाते हैं। अपवित्र पवित्र हुआ, अपवित्र पवित्र हुआ, सर्वावस्थांगत हो गया। यह श्वेत पुंडरी काक्षम सब अभ्यंतर में सुशी बाहर भी शुद्ध बाहर भी शुद्ध भगवान है, ये निश्चय कर दो सब भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण।